case Gemma s'indostani. Amicitiam bellatorum eius sine celebre anibus inculdriacie, sicur Upanishades nobis praescripserunt. Et iobit sancti et poetae me celebraverunt, erantem super mundum in rina, fidentem paradisium in venere. Sed nunquam in hoc, quia et hoc regnum meius est, ex metallo Abrahami factus est. Dixit mihi, qui inter ruina spirituales credere ausus est. Omnipresentiae sapienti eque me fidere, verba mea da inceps ignis erunt, progenere scioibus quas nunc intueor, minus timidis quam virgines, quae illuminate conservabuntur. Cum quibus credi, solum ludere est lignum Eden, redemptum omnibus animabus, et judicabimus a parvulis presidentibus. Viva!